Bakit pag sumapit ang gabi, hanap kita? Laging nakatingala sa tuwing lumalapit ang dilim, ay ayos na. Dahil mas nasisilayan ka. Kapag ako'y nag-iisa, lalo na, lalo na. Kapag ako'y nag-iisa, lalo na, lalo na, lalo na. Kapag ako'y nag-iisa, lalo na, lalo na. Kapag ako'y nag-iisa, ibang tuwing nalilibang pag ang kapaligiran nagsisimulang lamunin ang dilim at nakadama ng panggiginaw. Ang ibig sabihin lang, marating ka na at matitikmang mabaliw na naman pagkatitig sa nakasisilaw sa langit na buwan. Dahil liwanag mo ang pinakamahalaga at pinakaaabangan, kaya hindi na balik kung balutin ng dilim at matanong ko'y puro lang itim. O isip ko'y bumalik ko sa gilid ko, mawala mag-isa o maaning pag nanyaka. Ayun ako di para tumanggi, aminado ako yung dulot mo sa tuwid kong pag-iisip ay pangulol. Sa lungkot ko ay pangsukul, natatawa na lang. Kaya baka naman pwede wag ka na lang mawawala, maaga pa naman. Yoko na ng kaliwanagan kung wala ka lang. Sa katinuan ayos lang na ako mawala. Doon lang kasi ako merong kaunawaan. Walang magagalit, magdamag man magsayang. Nang oras buong gabing puro kabaliwan, palagi man magsawa dyan, malabo dyan ako ay nakakatiyak. Lagi lang ako sayong mag-aabang. Bakit pag sumapit ang gabi, hanap kita? Laging nakatingala sa tuwing lumalapit ang dilim, ay ayos na. Dahil mas nasisilayan ka, lalo na, lalo na, lalo na. Kapag ako'y nag-iisa, lalo na, lalo na. Kapag ako'y nag-iisa, ngayon pataginit, lubo, pagtaglamig, pagkagat ng dilim, kwagusahin papawid. Tiyaking sapat yung baon mong panula kapatid. Ito yung gutom na mukhang malabong maitawid. Patapik naman sa dila nang sa gayon yung paligid, pwede natin patingkarin yung tina. Kung minsan nang sa hegay, medyo mamantika lang hapinan sa pagkita, sabay hipa ng kandila sa init ng ating katawan. Buti na nga lang hindi tayo nalapno sa bawat haplos, paulit-ulit mong binabanggit ang pangalan ng Diyos. Pagkat ibut ng linam na pag nagpulot kata ang tunog at salita, habang bilugan ang buwan kahit yung hinaharap, wala pa mang katiyakan. Malugod kong tinanggap mura, bilang kabiyak ang bango-bango naman ang niluluto mo minuto, lalo na yung dugo mo nangangamoy ninuko. Baka naman pwede patikin na lang siguro pagmasdan mo ang pagbabagong anyo ko. Ilang pa bang gabi ng lagim ang kailangan tawirin, na akit mo na pati sila yuri gagarin. Talagang takaw tingin ang liwanag mo sa tuwing mag-aagaw dilim, maligayang pagdating, lalo na, lalo na, kapag ako'y nag-iisa, lalo na, lalo na. Kapag ako'y nag-iisa, lalo na, lalo na, lalo na. Kapag ako'y nag-iisa, lalo na, lalo na. Kapag ako'y nag-iisa, kung pwede nga lang talaga kitang ilapit sa'kin, wala akong sasayangin oras na ika'y akapin. Ilang gabi ng madilim ang paligid ko, inabangan ko pa rin ang pagsilip mo. Kasi paano kung di na kita masilayan? Natatakot ako sa umaga'y masinagan. Mag-aantay pa rin ako na dumating ka, kahit na ako ay ulanin pa. Balahibo ko'y tumitindig na sa lamig, ganda ng kagatin ka. Ayangan na naman, huwag mo kong biyakin, dahil hindi ako humihindi. Di ka titigilan, hindi ka tumitili. Di ako sanay na may lambing, alam ko kilite. Lalo na pagigil ang tingin ko sa'yo, hindi na katamit. Sa mga bituin ako'y naiinggit, hindi ko na kayang pakalmahin ang tama mo sa akin. Lalo na, lalo na, lalo na, lalo na, lalo na, lalo na. Kapag ako'y nag-iisa, lalo na, lalo na, lalo na.